عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلون لكم فان اصابوا فلكم وان اخطؤوا فلكم وعليهم رواه البخاري رحمه الله. ابو هريره رضی الله عنه فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی یصلون لکم دا ائمه بمنزون کای لکم تاسو د پارا تاسو د وجنا فین اسوابو کچری د حق ثور سیدل پار کانو شرایط او سننو کی او مزخ پورو کو فَلَكُمْ نُتَاسُ دَ پَارَ بَدْدِ سَوَابِ اَدَيْلَ مَجَرْ شُجِ پُرَ مُزِوكُ اے فَإِنَ تَمَّ فَلَهُ التَّمَامُ وَلَهُمُ التَّمَامُ وَإِن لَّمْ يُتِمَّ فَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ مسند احمد کې دا سی روایت راغله کوموزی پورا کو نو ددم پورا شو د مقتدیانم پورا دی اک پورې نکو نو دوی د پاره مس پورا شو پد باندې ګنا دا وای نخت او کدی خطا شول ارتکاب د خطویو کو په مسکی لکه مثال په تور بیو د سدی دی دی کی وای خطا نا اغه خطا نه د مراد چې بل مقابل عمد راضی اکی ګنا نشتا رفیان امتی الخطا والنسیان د خطا نه مراد سدی ارتكبوا الخطويه في صلاتهم ككونهم محدثين کدی ارتکاب د ګناو کو په مشکل کبیو د سدی یادا خبر سرګند شو چې امام خو جنوب بیو د سو او د د په بدن کې پلی تھی وا فلکم تاسو له ثواب شو وعليهم او پدوی بان عقاب شو رواه البخاري رحمه الله. عدلتا یو اختلافی مسئله علماء ذکر کړي ک امام جنوب دے یا بیو دس دے یا په بدن او جامه کې داسې پلیتی و چې مانع د مز نوا نو مقتدیانو مز شکو نشو نو باز اهل علم او صحابه دی طرف تلاړ دی وید قوم مز شو پا مقتدیانو اعاده نشتا و علیه الاعادتو. پا دوانی صدا؟ لکا عمر رضی اللہ عنو مسکڑه و خلکو تا اوغ جنوبو. پا تا ورتنو چیزگن جنوبی. فا اعادا ولم یعیدو. اے خپل اعادهو کا اعادهو نکنی ولوی چیگن نیز جنوبو مزمرو گرزوائی. دارنگی عثمان رضی اللہ عنہ تم دا واقعی راغلی وا او دا مذهب او مسلک دے دی امام شافعی رحم اللہ. امام شافعی رحم اللہ وی دا مقتدی تابع دی امام دے پا مجرد موافقت کے نو پا صحت او فساد کے اے مقتدی تابع د امام دے په مجرد موافقت کې نه په صحت او فساد د مسکی اداغه قول د امام مالک او د امام احمد رحم الله دے خو د شوافیو یو شرط دا دی وی چې دا امام خلیفہ وی یا نائب دی. اے امام څه دی؟ خلیفہ دی یا نائب دی؟ احناف علما دا وی چې دا مقتدی تابع دی امام دی مطلقاً په صحت او فساد کې. نو کچر د امام په موس کې د جنابت او د بیا د سید وجنه فساد راغې نو فایجب علیهم الاعاده، بیا په امام او مقتدیانو دواړو اعاده ده. لکه امام موزو کو بیا د سایا په جنابت کې نو امام به می عاده کوي، خلکو لبم حت الوس وی ضرور ما ماسپخین موز بیا د س کړو ساری مزمه د جنابت په حال کې کړو. ادی په دغه قول باندې دلیل نیولې چې د الله حبیب وی ال امام زوامنن، امام سده زامن دی. ادی کتاب وای چې د نیک او بد ټولو پسې مز جایز دی، چې کله تیریږي هغه صاحب د دبدبې دی، خلیفہ دی. که ته سوی خوج نی دی نو که غار سه کئی که وقت نرستو کئی که مخی کئی اکا بدات کئی که رسومات کئی التیار ادا. همخ که در لطیرو چه خام خاصو کئی نو زان لدی وکی پتا ادائی پسی دی نفلو نیتو تنی. رواه البخاری رحمه اللہ وهذا الباب خال عن الفصل